reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 14 listopada, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu i premier podsumowali 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i za chwilę relacja naszej reporterki. Decyzje w sprawie reprywatyzacji 3 działek na stołecznym placu Defilad uchylone, ogłosiła komisja weryfikacyjna. Walizka z rubinami, szmaragdami i szafirami zniknęła z pociągu w Wielkiej Brytanii. 2 lata od powołania Beaty Szydło na premiera, ona sama i prezes Jarosław Kaczyński podsumowali pracę rządu. Konferencję polityków zorganizowano w siedzibie PiSu, bo jak stwierdziła rzeczniczka partii, to właśnie na Nowogrodzkiej wszystko się zaczęło. Jest tam Sylwia Białek. Witaj, Sylwio. Witam serdecznie. Jak liderzy PiSu oceniają 2 lata pracy gabinetu? Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślał, że jego ugrupowanie jest w stanie prowadzić i prowadzi politykę, która służy wielkiej części polskich rodzin. Rodzin, które wcześniej z rozwoju gospodarczego w Polsce nie korzystały. Zapewniał, że są na to pieniądze. Mówił, że Polakom już żyje się lepiej, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia sobie za cel wyrwanie Polaków z niewoli kredytowej. My uznaliśmy, że w Polsce mamy do czynienia z tak wielkim zakresem różnego rodzaju nadużyć, że choćby częściowe okiełznanie pozwoli na to, by podjąć skuteczną politykę społeczną. Politykę, która będzie służyła tym grupom, które dotychczas ze zmian w Polsce skorzystały w niewielkim stopniu, a niekiedy nie skorzystały w ogóle. Jarosław Kaczyński mówił, że polska polityka międzynarodowa jest polityką podmiotową, zmierzającą do tego, by polska pozycja w świecie była silniejsza. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podziękował za ciężką pracę premier Beacie Szydło. Szefowa rządu mówiła z kolei, że głównym celem jej gabinetu było przywrócenie polskim rodzinom godnego życia. Podkreślała, że program rządu opiera się na 3 filarach, takich jak rodzina, rozwój i bezpieczeństwo. Wśród sukcesów rządu wymieniała programy społeczne, reformę edukacji, reformę emerytalną, ubiegłoroczny szczyt NATO w Warszawie, plan Morawieckiego. Jarosław Kaczyński zaznaczył jednak, że zmiany wymagają więcej niż jednej kadencji. Dlatego, jak mówił, polityka Prawa i Sprawiedliwości jest nastawiona na to, by Polskę można było do końca zmienić. Z siedziby PiSu Sylwia Białek, dziękuję. Komisja weryfikacyjna uchyliła 3 kolejne decyzje stołecznego ratusza w sprawie działek nieopodal placu Defilad. Chodzi o grunty przy ulicy Złotej 19, Zielonej 7, Złotej 17 i Chmielnej 50. Na konferencji komisji był Michał Fedusio. Dzień dobry, Michale. Jak przewodniczący komisji tłumaczył decyzję? Dzień dobry. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję miejskiego ratusza, bo jak podkreślano, grunty, których dotyczyła dzisiejsza decyzja, miały już uregulowany status. Strona polska spłaciła bowiem zobowiązania wobec spadkobierców ponad pół wieku temu. I tak właśnie tę decyzję uzasadniał szef komisji Patryk Jaki. Te wnioski nie spełniały wymogów formalnych. Warte podkreślenia jest to, że wiele wskazuje na to, że w przypadku tych 3 działek mamy do czynienia z prawowitymi spadkobiercami tych ludzi, którzy kiedyś byli właścicielami tych nieruchomości. Nie złożono tutaj poprawnie wniosku dekretowego. W ocenie komisji nie ma żadnych podstaw z punktu widzenia legalności działania państwa, aby do tych wniosków wracać, skoro ten wniosek zakończył swój bieg w latach 50. poprzedniego wieku. Komisja weryfikacyjna oddaliła dziś także odwołanie od decyzji o zwrocie miastu nieruchomości przy Chmielnej 70 na placu Defilad. Złożyły je 3 osoby, które uzyskały już wcześniej roszczenia od miasta. Relacjonował Michał Fedusio. Dziękuję za relację. Sprawa lekarki, która przyjmowała poród córeczek sztangisty Bartłomieja Bąka, została słusznie warunkowo umorzona. Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra i prokuratora generalnego w tej sprawie, uznając, że jest ona bezzasadna. Przypomnijmy, jedna z córek sportowca zmarła jakiś czas po porodzie. Lekarka została oskarżona przez prokuraturę o nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Wyjątkowo wartościowego bagażu szuka brytyjska policja. To czarna walizka wypełniona kamieniami szlachetnymi. Były warte 1 000 000 funtów. Walizka leżała na półce na bagaż w pociągu czekającym na odjazd dworca Easton w Londynie. Należała do 35-letniego handlarza biżuterią, który 8 listopada wieczorem wsiadł do pociągu jadącego do Birmingham. Na półce zostawił dużą czarną walizkę, w której było ponad 40 kamieni szlachetnych, m.in. rubiny, szmaragdy i szafiry. Gdy dotarł do środkowej Anglii, zdał sobie sprawę, że jego bagaż zniknął. Brytyjska policja transportowa opublikowała zamazane zdjęcie mężczyzny, którego chciałaby przesłuchać w tej sprawie. Jest przekonana, że może on udzielić informacji pomocnych w śledztwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy pogodnie na południu. Na północy, zachodzie i w centrum pochmurno. Może przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą od minus 5 stopni na Podhalu do minus 3 w rejonie Krakowa, plus 2 w centrum i plus 5 nad morzem. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami na południu i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. W Zakopanem będą 2 stopnie, w Warszawie 6, a w Szczecinie 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, promocja! Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Jeśli wasze dzieci lubią Artuditu, Czubakę, Jedi i miecze świetlne... To pora na nową kolekcję Sticky Star Wars! Wystarczy zrobić zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, żeby dostać figurkę Stickies. A jeśli w zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, dostaniesz dodatkową figurkę Stickies Star Wars gratis. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Odkryj moc owoców i warzyw! Gwiezdne Wojny. Ostatni Jedi. W kinach od 14 grudnia. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Zarezerwuj swoje następne wakacje wcześniej i oszczędź więcej. Poleć liniami Emirates do niezwykłych miejsc na całym świecie. Korzystaj ze specjalnych cen na loty w klasach ekonomicznej i biznes już od 1797 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 25 listopada na emirates.com/pl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. W tonacji trójki. Zacznijmy może niespodzianką, czyli powitaniem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówią Państwu Halina Wachowicz, Anna Regulska, Anna Gacek. I Wojciech Mann. I Wojciech Mann. No to ja, tak. I zapraszamy do wysłuchania audycji, której temat... A no właśnie, zaproponowała pani redaktor Anna, a ja po pewnym wahaniu przyjąłem i proszę bardzo, przekazuję ci mikrofon. Było wahanie? Mnie było, wydało się, że poszło tak raz, dwa. Nie, to wewnętrzne wahanie odbyło się u mnie, bo myślałem, że coś podobnego było, poza tym miałem na myśli trochę inny temat, ale... A po trzecie, ten temat to jest niepedagogiczny, ale nie będę zdradzał nic więcej. I dlatego to ja go wymyśliłam. Tak, dlatego to ja zaczynam. 71335, jeśli mimo wszystko mają Państwo ochotę zaryzykować i odgadnąć temat dzisiejszej audycji, a także man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Zapraszamy do odgadywania, no i oczywiście do słuchania. tables, hotels, drinks, and ships that sail. We swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Sitting in the trunk, that's the marching wheelchairs. Open the blankets and give them some air. Swords and arches, bones and cement. The light in the dark of the innocent of men. We know your house so very well. And we'll wake you once we've walked up on your stairs. There's nothing like living in a bottle, and nothing like ending it all for the world. We're so glad you have come back. Every living light will end your lap. Kid has a home, counting the champion, the horse. Who's gonna play drums, guitar, or organ with chorus? As far as we walk from both ends of the sand, never have we caught a glimpse of this man. We know your house so very well. We will bust down your door if you're not there. There's some bars and danced on tables, hotels, trains and ships that sail. Pojawiło się kilka odpowiedzi zbliżonych do tematu. Pan Michał napisał, że o klabingu będzie. No, a klabing nierozłącznie jest związany. Prawda? Pan Wojciech zapytał, czy będzie dzisiaj barowa pogoda. Oraz napisał jeszcze przemiłe postscriptum, że specjalnie ustawia swoje delegacje i plany pracy tak, by móc nas słuchać we wtorki. Nie chcę mi się aż wierzyć w takie decyzję, no ale... Nie, o kłamstwach już było w ubiegłym tygodniu, więc prawda. Ale przynajmniej miła... Miła. Miło sformułowana opinia. No i ta barowa pogoda i ten klabing i to wszystko prowadzi do tematu dzisiejszej audycji. To była piosenka zatytułowana Lift in Bars i jest o życiu w barach, jest o opróżnianiu butelek. No i właśnie o tym, co jest w tych butelkach dziś w audycji, zainspirowało mnie piątkowe zastępstwo, a właściwie państwo, słuchacze, którzy kiedy zaprezentowałam piosenkę zatytułowaną Tequila, zaczęli dopytywać o różne inne piosenki z trunkami w tytule i pomyślałam, że przy pierwszej nadarzającej się okazji zagramy. No właśnie, ja już nie wypowiadam się na ten temat. Zastrzegłem ten brak wydźwięku dydaktycznego. Jednak zdarza się, że ktoś młody słucha tej audycji. Nie chciał, żebyśmy byli promotorami napojów. Więc niech pani redaktor bardzo uważa. Bardzo ostrożnie. Przygotowując bardzo. Kolejne zapowiedzi. Ja mam, moja propozycja pierwsza to jest, no powiedziałem taka, jak teraz się mówi, lajtowa. Nie chodzi o alkohol. Nie o taki chodzi. Chodzi o coś takiego delikatnego, co w niewielkich ilościach może być dopuszczalne i w małym kieliszku. Ale syrop na kaszę? Bo chodzi o to, że nie alkohol, tylko kieliszeczek szampana. Ja wiem, że to brzmiało troszkę nienowocześnie, no bo to jest piosenka sprzed lat, nie wiem, 30 paru, grupa Sailor. I nawet, o dziwo, miała dosyć duży sukces z tym utworem. Wiele więcej, nagrała dużo więcej, ale już nie tak udanych piosenek, ale temat utrzymaliśmy w tym utworze. Pomyślałam, jeśli już jesteśmy przy byciu pedagogicznym albo nie, że zakończy się nam ta audycja dzisiaj potężnym kacem, ponieważ namieszamy trunków co niemiara. Będziemy się starali, żeby ich było niewiele i żeby nie doprowadzić słuchaczy do złego stanu pod koniec. Ja myślę podobnie i też zaczynam od niskiego stężenia procentów i rzeczy niebezpiecznych, także też tak subtelnie, chociaż dość nieszczęśliwie, powiedziałabym, patrząc na tytuł utworu. A cóż to za tytuł? Nieszczęścia chodzą parami podobno, bo to ciepłe piwo i zimne kobiety. A, wpadła mi ta piosenka w ręce, ale nie wiem, nie przypuszczałem, że wybierzesz, ale no, ale wybierałaś. W wersji koncertowej Toma Waitsa. Tak. Torch song here. It's about a place called the Sanborn House. It's a sunset in Sanborn, Los Angeles. It's My dad hangs out, Bill, bartender, also drives in the Winter Nationals and occasionally the Ontario Motor Speedway, builds and drives race cars. His ambition as a child was to be a bartender, and that's what he does all the time. There's a guy named Dirty Dick plays the piano, and he butchers old standards nightly. And they serve up like flaming cafe Nehru's, and you know, like milk of magnesia, and vodka and orange juice. It's called Folgers coffee, Phillips screwdriver, but they, most evenings it's just one of those nights. So this is a torch song for piano and fire extinguisher. Talking about warm beer, cold women. No, I just don't fit in. Never joined that I stumbled into tonight. That's just how it's been. Now all those double knit strangers with a tin of a moon and a receding hairline in a Naugahyde booth and the platinum blonde and a tobacco prune. I've been drinking to forget you. Is that a lot of menthol cigarettes? And the band's playing something, but tell me why now. Now the dreams are on me tonight. Conversations now. Will I be talking about you, baby? As I'm boring some sailor and I try to get through. I just want him to listen now. I said, that's all you have to do. He said, you're better off without her with. And I showed him my tattoo. And now the moon's rising. There ain't no time to lose. It's time to get down to drinking. Yeah, and you can tell the band to play the blues. And the drinks are on me. And I'll be buying a couple rounds at the last ditch attempt saloon. It's warm beer and cold women. No, I just don't fit in. Joint that I stumbled into tonight. It's just how it's been. Now all those double knit strangers with a chin of a mood and all the recycled stories in a Naugahyde booth and a platinum blonde and a tobacco prune. I've been drinking to forget you, baby. Is that a lot of menthol cigarettes? And the band's playing something, but tell me why now. And I'm at the last ditch attempt so. Thank you. Tom Waits oczywiście niezawodny, bo my go tu oboje bardzo lubimy. Natomiast taką uwagę bym rzucił, że ten tytuł świadczy w dużej mierze o amerykańskości autora. Ponieważ w Anglii zimne piwo wcale nie jest na porządku dziennym, wręcz przeciwnie. Myślę jak z kobietami w Anglii. To już ja się nie wypowiadam, bo nie mam jakichś takich spostrzeżeń, że byłem zachwycony. Natomiast wracam do Ameryki. Amerykanie, jak pierwszy raz się z nimi zetknąłem, zauważyłem, że oni wszystko uwielbiają ice cold. Wszędzie musi być dostęp do lodu, musi być bardzo zimne. Właśnie zastanawiałem się, czy Rosół też tak podają, wrzucając kostki lodu. Okazało się, że nie, ale zimne piwo to u nich na porządku dziennym. Co teraz? I mój wybór. Aha. I teraz powiem, że będę banalny, przewidywalny. Nawet już przyszły listy w tej sprawie, ale pomyślałem sobie, że to wykonanie tego kawałka to ja bardzo lubię. I skorzystałem z pretekstu. Można było się spodziewać, że miłośnicy takiego żywszego grania z satysfakcją przyjmą te wersje Metalliki, ale ja odniosę się, Aniu, do pewnego listu, który wprawił mnie w taki stan, że właściwie muszę go przeczytać, żebyś mi pomogła. Pan Marek napisał tak. Czasem chciałbym odpowiedzieć w trakcie audycji, ale obawiam się, że sposoby przekazywania swoich wypowiedzi nie są do końca właściwe. Jak mogę szybko odpowiedzieć na przykład na pytanie zadane w audycji? No mi się wydaje. Oczywiście, panie Marku, może pan przyjechać na Myśliwiecką, stanąć za szybą i jeśli pan będzie miał błyskawiczną odpowiedź, to nam na kartce pokazać. Albo przez... krzyknąć latem, bo będzie otwarte albo bardzo krzyknąć. Można spróbować telepatii, chociaż to... Ale mnie się wydawało, że ten internet to dość działa. Szybko. No więc chyba, że pan nie ma internetu, nie wiem tylko jak ta wiadomość do nas. No właśnie. To może tak. Panie Marku, proszę się zaopatrzyć w internet i to będzie działało. Albo kiedyś przyjść tu do nas. Albo tak. Musi pan powiedzieć, że pan do pani redaktor Gacek to od razu pana wpuszczą. Nie, to tak tu nie działa. Nie? Nie. A co zagrasz? A zagram oczywistość, banał w tym temacie, w tej audycji, ale skoro było Whiskey in the Jar, to może być jeszcze raz piosenka zainspirowana tym trunkiem. No i przy okazji odpowiadam ja z kolei na wiele maili, które przyszły błyskawicznie do mnie z prośbą właśnie o tę piosenkę. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. Ja się zastanawiam, czy nasza audycja nie przeistoczy się w jakiś taki wariant muzycznej poczty UKF-u, że będziemy dawali tylko takie popularne rzeczy, które państwo lubią ponownie usłyszeć na antenie. Tak patrzę na piosenki, które jeszcze przyniosłam. No, jeśli przyjąć, że sami jesteśmy także słuchaczami tej audycji, to jedna na pewno się jednej osobie tutaj nie spodoba, więc to nie będzie popularna audycja przez chwilę. A ja mam obawy, czy spodoba się pewnej osobie tu w studiu już ten wybór, który przygotowałem. Mimo, że bardzo jest na temat, przypomnę państwu, że dziś redaktor Anna Gacek zaproponowała piosenki o napojach rozgrzewających. I tytuł Good Times, Cheap Wine to tak jakby odniesienie do młodości, kiedy człowiek nie dysponuje specjalnie zasobnym portfelem, ale ma ochotę się rozgrzać. No i w Polsce sięga po wina owocowe. A myślę, że to globalne zjawisko dość. Ale ja nie wiem, czy na świecie były takie produkty jak wino. No, ja nie wiem, na ile mogę. Ja może opowiem kiedy indziej. Może kiedy indziej, prawda? Tym bardziej, że... Zagrajmy. Oczywiście. Never. Przepraszam, że się śmieję prywatnie, ale otrzymałem list od pana Adriana, który pisze: no i nie wyjdzie człowiek z samochodu do klienta. Co piosenka, to lepsza. To jest fantastyczny komplement, oczywiście. O ile nie jest się klientem. No, chyba tak. Chyba że klient też słucha i myśli sobie, niech on jeszcze nie przyjeżdża, niech jeszcze posłucham sobie jeszcze jednej piosenki, niech on chwilę spóźni, więc może... Ja oczywiście wiem, że to, co nadajemy, to nie jest uniwersalnie przyjmowane przez 100% słuchaczy jako świetny wybór, ale pochlebstwem można daleko zajechać, więc czytamy to z uśmiechem. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Proszę Państwa, mamy absolutnie świadomość, że piosenek na tematy różnego rodzaju drinków, napojów, koktajli jest po prostu tysiąc tysięcy, więc sugestie Państwa czytam i Ania też czyta, ale oczywiście w tej audycji to w ogóle nie ma szansy, żeby choćby procent tego zmieścić. I opieramy się na własnych wyborach oraz na doświadczeniu, że coś już graliśmy, nie chcemy powtarzać i teraz będzie, no właśnie, będzie to, czego ja nie lubię. Tak, oraz, czy ja wiem, czy na temat, to nie był najlepszy moment na wprowadzenie tego utworu tym, że jest tyle piosenek o różnych koktajlach, alkoholach i tak dalej, ponieważ teraz niekoniecznie o tym piosenka. Ale pomyślałam, na wszelki wypadek, gdyby ktoś zarzucił, że to jest niepoprawne, co dzisiaj wykonujemy na antenie, to teraz utwór, który jakoś ma tę morale jednak zbudować, bo to jest utwór o tym, co dzieje się, kiedy to wszystko się skonsumuje i to właśnie... O tej karze, która spotyka... Ta piosenka jest wesoła. Kara jest chyba już po piosence, ale to jest ten łącznik między tym, co dzieje się przed i po. O, właśnie. Anyway. Znowu się śmiałem, bo ktoś nie całkiem zrozumiał część naszej rozmowy i napisał, jak można porównać redaktor do rosołu. Przecież ja nie porównywałem do rosołu ani przez chwilę. No więc wyjaśniam od razu, to jest nieporozumienie. Wracamy do audycji. Już niedużo, tylko po jednej piosence. Moja ostatnia dzisiaj jest o haśle, które niektórym amatorom napojów bardzo przypada do gustu. Konkretnie, kiedy usłyszą, jak ktoś mówi, ja stawiam. No więc piosenka ma właściwy tytuł Have a Drink on Me. Pozostała tylko propozycja Anny Gacek, której powtarzam nie porównywałem do rosołu, chociaż, ani przez chwilę. Chociaż pewnie ostatnia piosenka nie pomoże rozwiać te plotki, ponieważ cały czas czytamy, co państwo piszą, co państwo sugerują. Jesteśmy na wszystko otwarci i zawsze gotowi. Zatem w ten chłodny, wtorkowy dzień, no do usłyszenia, proponujemy państwu rozgrzewający rosół. Rosół? Naprawdę? Naprawdę rosół. To nie ma nic wspólnego z tym, co ja myślę. A mnie Gaczek. Lubię być kurą domową, do pralki wrzucić problem wraz z głową. Pralka pierze, ja nie wierzę w nic. Słodko jest nie myśleć o niczym, się zgubić we własnej spódnicy. Kochanie, robię pranie. Zapraszamy do reklamy. Zabierz dziecko w podróż pełną przygód i ciekawych postaci. Tylko do wtorku dla posiadaczy karty Mój Empik wszystkie książki dla dzieci są w promocji 3 za 2. Wybierz 3 dowolne książki dziecięce i zapłać tylko za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Zarezerwuj swoje następne wakacje wcześniej i oszczędź więcej. Poleć liniami Emirates do niezwykłych miejsc na całym świecie. Korzystaj ze specjalnych cen na loty w klasach ekonomicznej i biznes już od 1797 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 25 listopada na emirates.com/pl. Fly Emirates. Hello tomorrow. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój. Ania ma cerę trądzikową i przez to masę kompleksów. Stosowała różne środki, ale nie była zadowolona. Kup jej tabletki Visaxinum. Tabletki? Tak. Składniki Visaxinum pomagają oczyszczać skórę od wewnątrz i dbają o jej prawidłowy wygląd. W naszym studiu urody to numer jeden. Suplement diety Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Aflofarm. Dziękuję za Vizaxinum. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tyle paczek do nadania. Jak to wszystko zorganizować? Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To sprawdzony i niezawodny sposób na szybką dostawę. Ogólnokrajowy zasięg, gwarantowane terminy doręczenia przesyłek. Jest też Pocztex z opcją odbiór w punkcie. W sieci wybranych stacji Orlen, kiosków Ruchu i wkrótce w sklepach Żabka. I to wszystko ma Pocztex? Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera. Super, wybieram Pocztex. Pocztex, kurier Poczty Polskiej. Paczka zawsze na czas. www.pocztex.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo tu jest tak świeżo. No to zapraszamy. Już teraz pomarańcza aż 40% taniej, 3,59 za kilogram. A polskie gruszki Konferencja tylko 2,89 za kilogramowe opakowanie. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i